chapitre 1, verset 3 à 4. Oh, je suis béni, hein? Oh, Jésus-Christ. Masia nanga, apesanga lobiko, oyomo kile pesaka te obotika na yemela. Nazala ki mokufi, asekwi singa, nanzela na evangile onayo ki mongongo na. Lokola lazalo, abimaki na tomboe, ngaipe na bimao, na kombo na yesu he. Otalati nanga o, oitaka yesu he, yawe na ngai. Solo eso pambola na ikenza. Zoto nanga mobimba e pambola manangoe. Kubanda suki ya moto maboko kino na makolo nanga. Na longwa na bilakeli mabe alibota kutime ekwea. Nazali mwana le roi des rois, papa nanga le tout puissant. La kanga bitumba ya kutu pena moye. Fungola ya bomo inanga esimba mina yo. Moto nanga apambola yango. Nyonso na kolota ekoko kisama nango e. Nyonso na kobanza ekoko kisama nango e. Ata na loti voyage o. Ekoko kisama nango e. Soki na banzi libala. Ekoko kisama nango e. Kende liboso e, ata na sali examen de temps. Kende liboso e, ata na sali magasin o. Kende liboso e, ata na teki malala. Kende mai mai mai apio. Ota la tinangai. Alitaka Yesu e. Zembe na ngo papa e. Iko e papa e. Ota la tinangai. Pesa melanga e, atana kei na mboka ogo. Pesa melanga e, atana ke na Canada ogo. Pesa melanga e, atana koti na Etasini. Pesa melanga e, ota la tina ngai. Diplome na ngao Kepimi na kombo e. Mwai na ngai mobimba e. Yeko mi delivre e. Na kombo na nani bani ngao. Na kombo na Yesu e. Yawe, yawe. Mosumina Yone zambe, zambe, zambe na ngae. Mosumina Na pesa yonini zambe na nguya. Mosumina Yone likia basantu kosi na yuda e. Mosumina Salite oyo bokanisi pona ngae. Ata botongi nga, ata bofingi ngai. Oya pona nga, alingi nga mingi e. Attaquez! Et tiens la prochaine! Wow! nazali te ongoyo boka nisipona ngae. Esengwe.